नसरीन का गोपनीय स्कूल, अफगानिस्तान की एक सच्ची कहानी। जियानेट विंटर, हिंदी विदुषक। अपने अम्मी अब्बू के गायब होने के बाद से छोटी नसरीन ने बोलना बंद कर दिया। परेशान होकर उसकी दादी उसे लड़कियों के एक गोपनीय स्कूल में दाखिल करती। क्या एक निष्ठावान टीचर, कोई नया दोस्त और किताबों से सीखा ज्ञान नसरीन को उसके गहरे दुख से उबार पाएगा? यह प्रेरक कहानी अफगानिस्तान की एक सच्ची घटना पर आधारित है। यह कहानी पाठकों के दिल को जरूर छुए, फिर वे परिवर्तन में, शिक्षा और उपचार में प्रेम के महत्व को बेहतर समझ पाएंगे। अफगानिस्तान की सभी साहसी महिलाओं और लड़कियों को समर्पित। लेखक का नोट: ग्लोबल फंड फॉर चिल्ड्रन एक गैर व्यवसायी संस्थान जो दुनिया भर में बच्चों की सहायता करती है। इस संस्थान ने मुझे एक सच्ची घटना पर कहानी लिखने का न्योता दिया। उन्होंने ही इस स्कूल की मदद की। तुरंत मेरी रुचि अफगानिस्तान की इस अनूठी संस्थान में जगी। यह संस्थान 1996 से 2001 तक तालिबान के राज्य में लड़कियों के लिए गोपनीय स्कूल चलाने का काम करती थी। इस स्कूल के संस्थापकों ने अपना नाम और पता गुप्त रखते हुए मुझे नसरीन और उसकी दादी की कहानी सुनाई। कहानी में मैंने नसरीन के नाम को भी बदला। तालिबान द्वारा अफगानिस्तान पर कब्जा किए जाने से पहले वहां पर स्कूलों में 70% संख्या लड़कियों की होती थी, 40% डॉक्टर महिलाएं होती थी। काबुल यूनिवर्सिटी में 50% छात्र महिलाएं थी। तालिबान द्वारा अफगानिस्तान पर कब्जा किए जाने के बाद वहां पर लड़कियों के स्कूल और कॉलेज में पढ़ने पर पाबंदी लगी। औरतें घर से बाहर काम करने नहीं जा सकती थी। महिलाएं किसी पुरुष को साथ लिए बिना घर से बाहर नहीं जा सकती थी। महिलाओं को बुर्का पहनने के लिए मजबूर होना पड़ा। सिर से लेकर पैर तक उनका पूरा शरीर ढका होना जरूरी था। सिर्फ देखने के लिए आंखों के पास 2 छेदों की इजाजत थी। लड़कियों के लिए संगीत, नाच और पतंगबाजी पूरी तरह बंद हो गई। प्रसिद्ध कवि रूमी के देश में कला और संस्कृति पर पूरी तरह से पाबंदी लगी। पहाड़ी में तराशे गए प्राचीन और विशाल बामियान बुद्ध के स्तूपों को ध्वस्त कर दिया गया। आने वाले दशकों के लिए लोगों के दिलों में अलगाव का डर बैठ गया था। पर इन हालातों में भी साधारण लोगों ने असाधारण साहस का परिचय दिया और तालिबान के साथ लोहा लिया। उन्होंने ही लड़कियों के लिए गोपनीय स्कूल स्थापित किए। 2001 के बाद तालिबान का सफाया हुआ, पर आज भी वहां पर खतरा मौजूद है। आज भी स्कूल बंद किए जा रहे हैं, जलाए जा रहे हैं और उन पर बॉम्ब फेंके जा रहे हैं। दुनिया के सिर पर अभी भी मौत का साया मंडरा रहा। आज भी जब लड़कियां स्कूल जाती हैं तो उन्हें पहले डराया जाता है, फिर उन पर कातिलाना हमले होते हैं। उसके बावजूद लड़कियों और औरतों ने इस अत्याचार का सामना किया और स्कूल खुले रखे। उनकी हिम्मत की दाद देनी होगी। मेरी पोती नसरीन मेरे साथ हेरात में रहती है। हेरात अफगानिस्तान का एक बहुत पुराना शहर। एक जमाने में इस शहर में कला, संगीत और शिक्षा का बोलबाला था। उसके बाद फौजी आए, फिर सब कुछ बदल गया। कला और संस्कृति की पढ़ाई सब पूरी तरह ठप हो गई। फिर शहर के ऊपर अज्ञानता का काला बादल छा गया। बेचारी छोटी नसरीन दिन भर घर पर बैठी रहती क्योंकि लड़कियों के स्कूल जाने पर पाबंदी थी। तालिबान के फौजी नहीं चाहते थे कि लड़कियां दुनिया जहां के बारे में कुछ सीखें। वैसे नसरीन की माँ और मेरे जमाने में लड़कियों के स्कूल जाने और सीखने की और उन्हें सीखने की पूरी छूट थी। एक दिन कुछ सैनिक हमारे घर पर आए। वो बिना कुछ बताए मेरे बेटे को पकड़कर ले गए। हम लोग बहुत दिनों तक उसकी वापसी का इंतजार करते रहे। बाद में हार कर नसरीन की माँ ने अपने पति को खोजने का निर्णय लिया। वैसे महिलाओं और लड़कियों के अकेले सड़क पर निकलने पर सख्त मनाई थी। बस नसरीन और मैं घर पर बैठे इंतजार करते रहे। पूरा चांद खिड़की से कई बार दिखा और फिर ओझल हो गया। नसरीन की जुबान पर ताला लग गया। वो न तो मुस्कुराई और न ही एक शब्द बोली। वो बस अपने अब्बू अम्मी के लौटने का इंतजार करती रही। तब मुझे लगा कि मुझे उसके लिए कुछ तो करना ही होगा। मैंने लड़कियों के लिए गोपनीय स्कूल के बारे में सुना। वो पास ही की गली में एक हरे गेट के पीछे चलता था। मैं चाहती थी कि नसरीन इस गोपनीय स्कूल में जाकर पढ़े। मैं चाहती थी कि नसरीन भी मेरे जैसे पूरी दुनिया जहां के बारे में जाने और समझे। मैं चाहती थी कि नसरीन दोबारा बोलना शुरू करे। एक दिन मैं नसरीन को जल्दी जल्दी वहां लेकर गई। कुछ देर में हम उसे उस हरे गेट के सामने पहुंचे। भाग्यवश किसी फौजी ने हमें देखा नहीं। मैंने हल्के से दस्तक दी। एक टीचर ने गेट खोला और हम जल्दी से उसके अंदर घुस गए। हम आंगन पार करके स्कूल में पहुंचे। निजी घर में वो कमरा लड़कियों से खचाखच भरा। नसरीन उस कमरे में पीछे की ओर बैठ गई। हे अल्लाह, दुनिया के ज्ञान के लिए इस लड़की की आंखें खोल। स्कूल छोड़ते वक्त मैंने नसरीन के लिए मन्नत मांगी। नसरीन दूसरी लड़कियों से कुछ नहीं बोली, वो टीचर से भी कुछ नहीं बोली, घर पर भी नसरीन बिल्कुल चुप रहती। मुझे डर था कि कहीं सैनिक उस स्कूल को खोज न निकाले, परंतु लड़कियां बहुत होशियार थी, कोई शक न हो इसलिए वे स्कूल से एक साथ नहीं अलग अलग समय पर बाहर निकलती। जब लड़के सैनिकों को गेट के पास खड़ा देखते तो वो भी उनका ध्यान इधर उधर बटाते। मैंने उस फौजी के बारे में भी सुना जिसने स्कूल के अंदर घुसने की जिद की, पर उसने अंदर क्या देखा? उसे अंदर बहुत सी लड़कियां कुरान पढ़ती दिखाई। लड़कियों को कुरान पढ़ने की इजाजत थी। लड़कियों ने स्कूल की किताबें जल्दी से छिपाकर सैनिक को अच्छा चकमा दिया। उनमें से एक लड़की मीना रोजाना नसरीन के पास बैठती थी। वो दोनों एक दूसरे से कभी बातें नहीं करती थी। बाकी लड़कियां सीखती थी पर नसरीन अपने ही ख्यालों में खोई रहती थी। जब स्कूल सर्दियों की लंबी छुट्टियों के लिए बंद हुए तब मैं और नसरीन घर में ही अंगीठी के पास बैठे रहते। हमारे रिश्तेदार हमें बच्चा खाना और जलाऊ लकड़ी दे जाते। नसरीन की अम्मी और मेरे बेटे की हमें बहुत याद सताती। उनका क्या हश्र हुआ, क्या हम कभी जान पाएंगे? जिस दिन नसरीन स्कूल वापस गई उस दिन मीना ने उसके कान में कुछ फुसफुसाया और नसरीन ने तुरंत उसका जवाब दिया। अपनी अम्मी के जाने के बाद नसरीन के मुंह से पहली बार कोई शब्द बाहर निकला। पहली बार उसने मीना के सामने अपना कलेजा उड़ेला था। अब अबू के जाने के बाद नसरीन पहली बार मुस्कुराई थी। उसके बाद धीरे धीरे हर दिन नसरीन लिखना पढ़ना जोड़ना और कटाना सीखने लगी। दिन में जो कुछ नसरीन सीखती वो रात को मुझे बताती। उस छोटे स्कूल ने नसरीन के दिमाग की खिड़की खोल दी। स्कूल में नसरीन ने चित्रकारों, लेखकों, विद्वानों और कवियों के बारे में सीखा। अतीत में इन लोगों ने ही हेरात को एक सुंदर शहर बनाया। नसरीन अब खुद को अकेला नहीं महसूस करती। जो तालीम उसने पाई है वो एक अच्छे दोस्त की तरह हमेशा उसके साथ रही। अब नसरीन काले बादलों के परे नीले आसमान को देख पाती है। जहां तक मेरा सवाल है, मेरा मन अब शांत है। मैं अपने बेटे और उसकी पत्नी का इंतजार करूंगी, पर मेरी पोती के ज्ञान की खिड़की को अब फौजी कभी बंद नहीं कर पाए। जियानेट विंटर न्यूयॉर्क सिटी में रहती है। उन्होंने असली जिंदगी पर आधारित बच्चों की अनेकों किताबें लिखी और उनके चित्र बनाए। उनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं मामा, बंगारी ट्रीज ऑफ द पीस और द लाइब्रेरी ऑफ बसरा। उन्हें अपनी पुस्तकों के लिए अनेकों पुरस्कार मिले। द ग्लोबल फंड फॉर चिल्ड्रेन यानी www.globalfundforchildren.org एक गैर व्यवसायी संस्थान है जो दुनिया भर में बच्चों और युवकों के सम्मान के लिए कार्य करती है। यह संस्थान समुदाय आधारित छोटे ग्रुप्स को नवाचार के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जिससे दुनिया के सबसे असुरक्षित बच्चों को उसका फायदा पहुंचे।